أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 13 نمبر پر ہے. سورۃ انشراح کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے. سورۃ التکاثر کے بعد ہے. روت ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے زجر دی دنیا کی محبت پر، تو اس صورت میں اللہ رب العزت دو نمبر آیت میں بیان فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر. یقیناً انسان ضرور بضرور تاوان میں ہے. جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوا اور آخرت کو جو ہے وہ چھوڑ گئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انسان ناکام ہے. دوسری وجہ، یا گزشتہ صورت میں تزہید من الدنیا کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا دنیا کی بے رغبتی کا، تو یہاں پر اللہ رب العزت ابتدا میں بیان فرما رہے ہیں والعصر. کہ شاہد ہے تاریخ زمانے کا کہ جو بھی دنیا کے پیچھے جو ہے وہ لگ گیا ہے اور آخرت کو جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں، تو نقصان اور گھاٹے کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے باطل پرستوں کی برائیوں کا تذکرہ کیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت حق پرستوں کی نیکیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے پہلی آیت پر، جس میں جو شواہد میں سے جو ہے العصر کا تذکرہ ہے. اور صورت میں اللہ رب العزت 4 صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کے تاوان اور نقصان سے بچانے والا ہے. مقصد صورت ترغیب اعمال صالحہ کو، صورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی طرف، نیک کاموں کی کرنے کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ نا، والعصر، شاید ہے تاریخ زمانہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان ضرور بضرور نقصان میں ہے، یقیناً انسان ضرور بضرور نقصان میں ہے، الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے آپ کے پاس ہیں پن ورک والا دو روڑے کا نام یو بدلاؤ لے لے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعامل الصالحات اور عمل کیا نیک شریعت کے مطابق، وتواصوا بالحق اور تلقین کی ایک دوسرے کو حق بات کی، وتواصوا بالصبر اور تلقین کی ایک دوسرے کو بے صبر صبر کی، والعصر، عصر سے مراد جو ہے زمانہ ہے، جس طرح آپ عام زبان میں جو ہے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ جو دنیاوی اسباق ہوتے ہیں تعلیم ہوا کرتی ہے، تو اس کے بارے میں جو لفظ عموماً سننے اور بولنے میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ عصری، عصری علوم، تو عصری علوم سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ، جو زمانے کے مطابق ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، شاید ہے زمانے کا تاریخ، شاید ہے تاریخ زمانہ، کس چیز پر جو ہے زمانے کی تاریخ جو ہے وہ شاید ہے، گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، چڑھتا ہوئے یقیناً انسان ضرور بضرور تاوان میں ہے، زمانے کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے وزیر گزرے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار گزرے ہیں، مگر وہ سب کے سب جو ہے وہ دنیا سے نقصان کی حالت میں گئے ہیں، قوم عاد بڑی طاقت والی قوم تھی، وہ بھی اس دنیا سے جو ہے وہ تاوان کی صورت میں چلے گئے ہیں، قوم سمود بڑے ہنرمند تھے، بڑے بڑے انجینئر تھے وہ، ان الانسان لفی خسر، وہ بھی تاوانی تھے، اسی طرح نمرود اور فرعون بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا, فرعون بڑا ظالم تھا, بڑا سرکش تھا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. مگر قرآن فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر, وہ بھی تاوانی تھے, نقصانی تھے. اسی طرح قارون جو بڑا مالدار تھا, سرمایہ دار تھا, تاریخی زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ بھی تاوانی گزرا ہے. تو اللہ رب العزت تاوان سے بچانے کی, بچنے کی جو ہے اللہ رب العزت چار اصول ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ اگر چار باتیں کسی کی زندگانی میں نہ ہو تو اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی تاوانی ہے, اگر وزیر ہے جس طرح حامان تھا, فرعون کا بڑا وزیر تھا, وزیر اعظم تھا, وہ بھی نقصانی ہے, وہ بھی تاوانی ہے, وہ بھی گھاٹے والا ہے. اگر بڑا جو ہے وہ سرمایہ والا ہے جس طرح قارون, اور ان کی زندگانی میں یہ چار باتیں نہیں ہے جو اس صورت میں ذکر ہے, تو بھی نقصان اور تاوان سے نہیں بچ سکتا. اگر طاقت, اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے, وہ بھی تاوان اور نقصان سے نہیں بچ سکتے جب تک ان کی زندگانی میں یہ چار باتیں نہ ہوں. اگر بڑے بڑے انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, اگر ان کی زندگانی میں یہ چار اصول نہیں ہے تو وہ نہیں بچ سکتے دنیا اور آخرت کی تاوان سے. اور میں نے مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے کچھ اقوام اور کچھ لوگ جو ہے وہ بتا دیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, شاہد ہے تاریخ زمانہ, گواہ ہے تاریخ زمانہ کس بات پر, ان الانسان لفی خسر, کی یقیناً انسان ضرور بضرور تاوان میں ہے, ضرور بضرور تاوان میں. تاوان سے بچنے کا کوئی اور چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اپنے آپ کو تاوان سے بچائے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پہلی بات, پہلی توجہ یہ ہے کہ عصر سے مراد جو ہے وہ زمانہ ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہے. دوسری توجہ اس میں یہ ہے کہ عصر سے مراد جو ہے عصر کا وقت مراد ہے. عصر کی نماز کا جو وقت ہے یہ تمام اوقات میں سے مختصر ترین وقت ہوتا ہے, یہ کم وقت ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے عصر کے وقت کو انسان کی حالت پر جو ہے, ان کی تاوان پر جو ہے گواہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. صبح تم نے دکان کھولی تھی, صبح تم کام پہ گئے تھے, صبح تم دنیا کے پیچھے چلے تھے, ابھی شام ہونے کے قریب ہے اور تمہیں دنیا سے فرصت نہیں مل رہی. تو عصر کا یہ وقت جو ہے تمہاری نقصان اور تمہاری غفلت پر جو ہے گواہ ہے کہ بس کر جاؤ نا, کیا مرتے دم تک جو ہے کام کرو گے, بڑی ڈیوٹی کر دی, کام ختم کر دیا, اس کے بعد جو ہے وہ چلو قرآن کی طرف بیٹھ جاؤ. اسی طرح جو ہے جس طرح عصر کا وقت جو ہے یہ مختصر ہوتا ہے, تو انسان دنیا میں تمہاری یہ زندگانی بھی مختصر ہے, یہ طویل نہیں ہے, اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے, اس کا کوئی گارنٹر نہیں بن سکتا. آج ہے تو کل نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے مومنوں ڈرو اللہ سے, اور ضرور بضرور دیکھے ہر ایک آپ میں سے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے آگے. تو آج تمہاری دنیاوی زندگی ہے اور کل جو ہے کیا ہے وہ آخرت ہے, قیامت ہے. تو تمہاری دنیا کی زندگانی جو ہے وہ بڑی کم ہے, بڑی مختصر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان لفی خسر ضرور بضرور تاوان میں. انسان سے مراد کیا ہے یہاں؟ تو الانسان میں الف لام جو ہے یہ عہد کا ہے کہ مراد انسان سے جو ہے وہ منکر انسان مراد ہے, بیمان انسان مراد ہے. کیونکہ ہر انسان وہ تو تاوان میں نہیں ہے, انسانوں میں تو انبیاء بھی داخل ہے. اور یا دوسرا جواب یہ ہے کہ الانسان میں الف لام یہ استغراق کے لیے ہے, یعنی نفس انسان جو ہے یہ کیا ہے, یہ تاوان میں. انبیاء کرام وغیرہ جو ہے وہ باہر ہو گئے, کیوں؟ ان میں بات کی یہ چار صفات موجود ہے بدرجہ اتم. ورنہ وہ لوگ جن کی زندگانی میں یہ چار اصول نہ ہوں تو وہ کیا ہے, انسانیت ان کو تاوان سے نہیں بچا سکتی. تو نفس انسان جو ہے وہ کیا ہے, وہ تاوان میں ہے, وہ خسارے میں ہے, وہ گھاٹے میں ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً انسان ضرور بضرور تاوان میں ہے. سوال یہ ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, یعنی ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے, تو ماں کے پیٹ سے تو وہ ایک گز کپڑا بھی جو ہے وہاں سے نہیں لاتا, نہ خوشبو پیدا ہوتی ہے ان کے ساتھ, نہ جو ہے کوئی کپڑا پیدا ہوتا ہے. اور انسان جب دنیا, یعنی ننگا اسی طرح جو ہے پیدا ہوتا ہے, مگر جب دنیا سے جو ہے بندہ اس کی چھٹی ہو جاتی ہے, اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے, تو اپنے ساتھ جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, اپنے ساتھ کپڑا بھی لے گیا جس کو کفن کہتے ہیں, اسی طرح اپنے ساتھ جو ہے وہ خوشبو کو بھی ساتھ لے گیا. تو یہ تو تاوان نہیں ہوا, یہ تو فائدہ ہوا, یہ تو نفع ہوا. آیا تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ بھی نہیں تھا, ننگا تھا, اور جب جا رہا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ کفن کو بھی ساتھ لے گیا ہے, خوشبو کو بھی ساتھ لے گیا. تو نفع تو نہیں ہے, نفع ہے, نقصان تو نہیں ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً انسان ضرور بضرور تاوان میں. جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جس نقصان کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ نقصان دنیاوی نہیں ہے, بلکہ وہ نقصان جو ہے کیا ہے, دینی نقصان ہے. وہ نقصان اخروی نقصان مراد ہے. واقعتاً بات تو ٹھیک ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس آدمی نے نقصان نہیں کیا, کہ آیا ننگا تھا اور گیا کس طرح, یعنی کپڑے سمیت چلا گیا, مگر یہاں پر جس نقصان کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما گئے ہیں تو اس نقصان سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, اخروی نقصان مراد ہے. آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ نقصان مراد ہے, دین کے اعتبار سے نقصان مراد ہے. کہ پیدا ہوا تھا معصوم تھا, گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا, اور جب جا رہا ہے تو اپنے کندھوں پہ جو ہے گناہوں کے بڑے بڑے انبار جو ہے وہ لگا کے جا رہا ہے. اب جب پیدا ہوا تھا تو معصوم تھا نا, گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا, کچھ بھی گناہ نہ تھی اس پہ, اور جب جا رہا ہے تو گناہوں کے انبار اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الانسان لفی خسر, اِلَلَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیں بات کو ادھوری نہیں چھوڑ دی گئی ہے کہ اس طرح کہہ دیا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان تاوان میں ہے، بات ختم نہیں. قرآن کی بات جو ہے یہ محکم بات ہوا کرتی ہے، مفصل بات کیا کرتا ہے جب کسی موضوع کو چھیڑتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اسی وجہ سے جو ہے فرما گئے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو صرف یہی ایک صورت اس میں جو ہے غور اور فکر کا مظاہرہ کرے. غور اور فکر سے جو ہے اس ایک صورت کو پڑھنے والا جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اگر صرف اسی ایک صورت کو جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ کیا پڑھے، غور اور فکر سے پڑھے کہ اس میں اللہ رب العزت مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو صرف پڑھنا نہیں کہ صرف جو ہے آپ نے پڑھ دیا کہ ولا سرین الانسان لفی خسر، نہیں، اس میں سوچو کیا فلسفہ اس میں ذکر ہے. اور کچھ کتابوں میں اس طرح بھی اس کا یہ قول ذکر ہے کہ اگر اللہ پوری کتاب کے بجائے، پوری قرآن کے بجائے صرف یہی ایک سورت جو ہے وہ اتارتا، سورت العصر، تو مخلوقات کی بچاؤ کے لیے یہ کافی تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الانسان لفی خسر، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب دو صحابہ کرام آپس میں ملاقات کرتے، آپس میں بات چیت کرتے، تو جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تو جدا ہوتے وقت ایک سورت الاخلاص، سورت العصر پڑھتا اور دوسرا اس کو سن لیتا، اور اس کے بعد دونوں جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے. ان کا معمول یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپس میں ملتے اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا وقت آتا تو ایک پڑھتا اور دوسرا سنتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے. کس چیز پر ایمان لائے؟ ایمان لائے مقاصد اربعہ پر. ایمان لائے کس پر؟ مقاصد اربعہ پر. جو چار مقاصد ہے ان پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے، پیغمبر کی رسالت پہ ایمان لایا، قرآن کی حقانیت پر ایمان لایا، آخرت کی صداقت پر جو ہے وہ ایمان لایا، یا تو ایمان یہ ہے، یا ایمان سے مراد جو ہے وہ خالص ایمان مراد ہے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں شرک اس کی امیزش نہ ہو. ایمان والے تو بڑے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والے یہ تو بڑے زیادہ ہی ایمان کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ایمان سے مراد جو ہے وہ خالص ایمان ہے. الا الذین آمنوا، سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا تھا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثریت لوگ جو ہے وہ دعوی ایمان نہیں کرتے مگر اسی حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں. تو نقصان سے بچنے کا جو ہے، اور نقصان دنیاوی نقصان اور اخروی دونوں نقصان مراد ہیں، دونوں نقصان سے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بچے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے پہلی بات کیا، الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. کیا لایا؟ ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا. اسی طرح آپ نے سورہ آرام میں بھی پڑھا تھا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن واولئک هم المهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملایا تھا، تو ان لوگوں کے لیے بچاؤ ہے. اور آپ نے جو ہے سورہ یونس میں پڑھا تھا قوم یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے ان پہ جو ہے عذاب کا ارادہ فرمایا تھا، یہ نہیں، اور جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا تو اللہ کا آنے والا عذاب جو ہے وہ تم کیا. تو قرآن ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ فرما گئے ہیں، قرآن ان کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا کانت قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونَسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. 98 نمبر آیت سورہ یونس میں آپ نے پڑھا تھا کہ قوم نوح, قوم یونس علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی بچاؤ کا باعث جو ہے وہ کیا چیز بنا؟ ان کا ایمان لانا. اسی طرح سورہ صافات میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فآمنوا, ان لوگوں نے ایمان لایا, فمتعناہم الی حین, ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک. تو اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اگر دنیاوی اللہ کے عذاب سے اور تاوان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات جو ہے وہ ایمان ہے. اور دیکھیے ایمان کو پہلے ذکر کر دیا, اس کے بعد کیا ہے؟ وعمل الصالحات, اور عمل کیا نیک. عمل کیا نیک, کس کے طریقے پہ عمل نیک کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ. کیونکہ دنیا میں ہر عامل, عمل کرنے والا اپنے عمل کو جو ہے وہ نیک سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ نیک کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, عامل الصالحات سے مراد کیا ہے؟ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی میں, الصالحۃ من الاعمال ما سوا الشرع, نیک اعمال وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو. دیکھو رپا سے کہ دل تک نا تسلا ٹوکن دیکھی کلے چور لے گیا غت سے تو کلے دیجی کی نشا پس دتا وے تا تا وے داو سو گورا کی نہ دلتا خدر تا پتر جبا یادی و بیام بلتا گوری. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعمل الصالحات, قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ نیک اعمال سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ الصالحۃ من الاعمال ما سوا الشرع, نیک اعمال وہ جو شریعت کے موافق ہو. شریعت کیا؟ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو عمل صالح سے مراد جو ہے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کیا گیا عمل, وہ عمل صالح ہے. یعنی کہ تم نے جو ہے اپنے بڑوں کے طریقے پہ کر دیا, باپ دادا کے طریقے پہ کر دیا اور وہ نیک عمل آپ نے نام رکھ دیا, یہ خیرات ہے اور یہ نظر ہے, یہ منت ہے اور یہ حلیم ہم نے پکا دیا اور یہ پلا دیا اور یہ فلائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ عامل الصالحات, عمل صالح تبھی جا کے عمل صالح بنے گا جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا. کسی کا اپنے طریقے سے جو ہے وہ رائج طریقہ نہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی طریقہ جو ہے وہ رائج ہے, تم نے اس کو عمل صالح بنا دیا. پھر تو دنیا میں ہر مذہب والے جو ہے وہ بچ جائیں گے. ہندو میں جو ہے وہ کافی طریقے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے سکھوں کے اپنے طریقے ہیں, بدھ مذہب والوں کے جو ہے اپنے طریقے ہیں, جین مت والوں کے اپنے طریقے ہیں, اسی طرح جو ہے اور مختلف جو ہے مذاہب ہے ان میں مختلف مختلف جو ہے وہ طریقے ہیں. پھر تو کوئی دنیا کے اندر جو ہے قابل ملامت نہیں ٹھہرا. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعمل الصالحات, عمل کیا نیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. دو باتیں ہو گئی, اور تیسری بات وتواصوا بالحق, اور تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو. دیکھیں حکم کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وصیت کا, تواصو. وصیت جو ہے یہ اٹل حکم ہوا کرتا ہے. وصیت کیا ہے؟ اٹل حکم. کیونکہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا, اس کی بات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ممکن نہیں ہے, کیونکہ جس کی بات تھی وہ تو رہا نہیں. تو یہ بالکل اٹل بات ہے, اس میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وتواصوا بالحق, اور حکم دیا تلقین کی ایک دوسرے, تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو بالحق, حق کی. حق سے مراد کیا؟ ایمان اور عمل صالح. حق سے مراد کیا؟ ایمان اور عمل صالح, جو پہلے آپ نے پڑھا. ایمان کی باتیں کرنے والے ہوں گے, نیک عمل کی باتیں کرنے والے ہوں گے, شرک کی مذمت کرنے والے ہوں گے, اسی طرح جو ہے وہ بدعات اور رسومات سے لوگوں کو بچانے والے ہوں گے, یعنی کہ اس میں جو ہے وہ گھسیٹنے والے ہوں گے, تم بھی اس کو کام کو کرو. وتواصوا بالصبر, تو حق پر جو ہے وہ کڑا رہنا یہ انتہائی مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، حق پر جو ہے وہ جمنا، ڈٹنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ، اور تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو بِالصَّبْر، صبر کی۔ صبر سے مراد کیا؟ الاستقامت فی الدین، دین پر جم جانے کا نام جو ہے صبر ہے، دین پر ڈٹ جانے کا نام جو ہے کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ، اور تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو بِالصَّبْر، صبر کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، یعنی کہ سستی پیدا کرتے ہیں۔ سستی کی بات نہیں کی کہ ایک دوسرے میں جو ہے وہ سستی پیدا کریں گے، خیر دے گزارا کرو جی، اور یہ خود جو ہے یہ سمجھ جائیں گے، اپنے قبر میں خود سوئیں گے۔ تم اپنے دماغ کو خراب نہ کرو، تم ٹینشن نہ لو ان کی وجہ سے۔ تو ایک دوسرے میں سستی پیدا نہیں کریں گے کہ ساتھیوں میں سستی پیدا کریں، ساتھیوں میں اہل حق میں سستی پیدا کرنے والے کو قرآن نے کیا کہا تھا؟ آپ نے سورہ قلم میں پڑھا تھا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بد زبان ہے اس کے بعد نمبر 10 حرامی ہے، اس کو تو اللہ نے حرامی کہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفت ذکر فرما رہے کہ وہ کیا، اس کو ڈٹ جانے کا درس دیں گے، ان کو جو ہے وہ کیا، ان کے قدم لڑکڑانے کا ان کو درس نہیں دیں گے، ان میں سستی کا درس نہیں دیں گے۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو کافروں نے جو ہے بڑی تکالیف جو ہے وہ پہنچائی، ابتدا میں ایمان لائے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فرمائے اصبروا فإن لكم الجنة، صبر سے کام لو، یقیناً تمہارے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس چیز کا حکم دیا؟ صبر کا حکم دیا، ڈٹ جانے کا حکم دیا، نہیں کہ خیر ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کرو، سمجھوتے کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا کہ کچھ جو ہے ہم مانیں گے کچھ اور آپ مانیں گے۔ کچھ جو ہے وہ تم مانو، کچھ جو ہے وہ ہم مانیں گے، اور کچھ ہم نرمی کریں گے، کچھ آپ نرمی کریں، نہیں نہیں وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ، یعنی تکالیف اور مصیبت جو ہے وہ آ گئی تو ان پہ ڈٹ جانے کا حکم دو، یعنی کہ تم کے ساتھیوں کو جو ہے وہ کیا کر دو، ساتھیوں میں سستی پیدا کر دو۔ وہی مدہ تنو ویلی جدا سے کرم کو اس برے سرنما تھے دونوں چا بنو آلے کا ننو۔ تو یہ کام کیا ہے؟ یہ بڑی بغیرتی کے کام ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ، اور تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو بِالصَّبْرِ، صبر کی۔ دنیا میں جو ہے عموماً دو قسم کے لوگ جو ہے وہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ پہلی رائے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اجتماعی عمل جو ہے وہ ضروری ہے، انفرادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انفرادی عمل جو ہے وہ ضروری ہے، اجتماعی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ رائے رکھتے ہیں کیا انفرادی عمل ٹھیک ہے، ان اجتماعی عمل جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انفرادی عمل وہ عمل جس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اجتماعی عمل سے مراد جو ہے وہ عمل جس کا فائدہ اور لوگوں کو بھی پہنچتا ہے اور لوگ اس سے جو ہے یعنی مستفید ہوتے ہو۔ حالانکہ یہ دونوں رائے جو ہے یہ غلط ہیں۔ یہ دونوں رائے کیا ہے؟ یہ دونوں رائے غلط ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ انفرادی عمل ٹھیک ہے، اجتماعی کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی کہے کہ اجتماعی بس ٹھیک ہے، انفرادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دونوں رائے جو ہے یہ حق بجانب نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں رائے جو ہے وہ کیا ہے، یہ باطل پر ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہی صورت آپ دلیل میں سمجھیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت چار کام ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے دو کام الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ انفرادی عمل سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ انفرادی عمل سے، ایمان اور عمل صالح۔ جبکہ بعد میں جو دو کام ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ، تو ان دونوں کام اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ اجتماعی عمل سے, کہ دوسروں کو آپ جو ہے حق کی دعوت دی. جس طرح قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اسی طرح فرمائے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. تو یہ کیا ہے؟ یہ تواصو بالحق ہے, حق کی آپ نے تلقین کر دی. اور اسی طرح جو ہے وہ تواصو بالصبر, تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اجتماعی عمل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اجتماعی عمل ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ انفرادی عمل اور اجتماعی عمل یہ دونوں ضروری ہیں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سائل یہ پوچھے کہ اس میں پھر ترتیب کیا ہوگی, اس میں کیا ہوگی ترتیب, جو ہے سیکوینس کیا ہوگی اس میں, انفرادی عمل اجتماعی عمل اس میں سیکوینس کیا ہوگی؟ تو ہے اسی صورت میں, پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انفرادی عمل ذکر کیا, اس کے بعد اجتماعی عمل ذکر کیا ہے. انفرادی عمل کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ انفرادی عمل ہے, یہ پہلے ہوگا کہ تم اپنے ایمان کی اصلاح کر لو, تم جو ہے کیا کر لو, ایمان کی اصلاح کر لو, تم جو ہے اپنے عمل کی اصلاح کر دو. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آپ کی کیا بن گئی؟ یہ آپ کی اجتماعی زندگی بن گئی, کہ تم دوسروں کو جو ہے وہ دعوت دو, دوسروں کی جو ہے وہ خیر خواہی جو ہے وہ ڈھونڈو. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھلاتے ہیں, بہترین تم میں سے وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے. دیکھیں اس روایت کو بھی دیکھ لیجیے, اس روایت میں کیا ہے, من تعلم القرآن, کیا قرآن کا سیکھنا جو ہے یہ کیا ہے, انفرادی عمل ہے. آپ جو ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کا یہ کون سا عمل ہے؟ یہ انفرادی عمل ہے آپ لوگوں کا. جبکہ میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں تو میرا یہ عمل کیا ہے, اجتماعی عمل ہے. آپ لوگوں کا یہ عمل کیا ہے, انفرادی عمل ہے. جبکہ میرا یہ عمل جو ہے کیا ہے, اجتماعی ہے, کیونکہ میں تم سب لوگوں کی جو ہے وہ خیر خواہی کر رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمائے, خیرکم من تعلم القرآن, بہتر تم میں سے وہ جو قرآن سیکھتا ہے, یعنی انفرادی عمل کرنے والا ہے. اس کے بعد کیا, وعلمہ, اس کو سکھلاتا ہے, یعنی اجتماعی عمل کرنے والا ہے. اسی طرح مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. دیکھو, پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, تو پہلے تو ایک آیت آپ نے یاد کی ہوگی نا, پہلے تو آپ نے ایک آیت یاد کی ہوگی مجھ سے, تو اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. تو پہلے کیا ذکر کیا, پہلے سیکھنا ذکر کیا گیا, وہ انفرادی عمل ہوا. اس کے بعد بلغوا, دوسروں کو پہنچانا, یہ کیا ہے, یہ اجتماعی عمل ہوا. یہ کیا ہوا, اجتماعی عمل ہوا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا, ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا, کامل مومن نہیں بن سکتا, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کر رہا ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے اس کو جو ہے وہ پسند نہ کر دے, دوسرے مومن کے لیے جو ہے وہ چیز کو پسند نہ کرے. تو اس میں بھی جو ہے وہ کیا, اپنے آپ کے لیے پسند کرنے کو پہلے ذکر کیا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کیا گیا. تو اپنے لیے جو ہے وہ پسند کرنا جو ہے وہ کیا ہے, یہ انفرادی عمل ہے. دوسروں کے لیے پسند کرنا کیا ہے, اجتماعی عمل ہے. سورہ تحریم میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, 9 آیت سورہ تحریم. اے ایمان والو, قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو نارا جہنم کی آگ سے. تو قُوْ أَنفُسَكُمْ یہ کیا ہے؟ انفرادی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ انفرادی عمل ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. کس طرح؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اسی طرح وَأَهْلِيكُمْ نارا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اجتماعی عمل ہوا. تو کچھ لوگ جو ہے ہمارے ساتھیوں کو جو ہے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں, شیطانی حربے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کام اجتماعی ہے اور تم لوگ جو کام کرتے ہیں یہ انفرادی عمل ہے. وہ کہتے ہیں اجتماعی عمل سمندر کی طرح ہے اور انفرادی عمل تو سمندر کے اوپر یعنی بننے والا ایک چھوٹا سا بلبلا ہے پانی کا. سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں تمہارا یہ کام جو ہے بلبلا ہے, ہمارا کام جو ہے وہ سمندر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں جو ہے وہ انفرادی عمل کی جو ہے وہ قلقمہ کرنے والے ہیں. حالانکہ قرآن نے جو ہے وہ دو قسم کی چیزیں جو ہے وہ ذکر کی, انفرادی عمل, اجتماعی عمل. انفرادی عمل کی اپنی حیثیت ہے اور انفراد اجتماعی عمل کی اپنی حیثیت ہے. دونوں کو کرو گے تو نقصان سے بچو گے, اگر ایک کرو گے دوسرا نہیں کرو گے تو یاد رکھیے نقصان سے بچ نہیں سکتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو چار باتیں اللہ رب العزت نے ذکر کر دی, ایمان, صحیح ایمان, شرک کے بغیر. اسی طرح عمل صالح نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق, جس میں رسم نہ ہو, رواج نہ ہو, جس میں بدعت نہ ہو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ایک دوسرے کو جو ہے وہ تلقین ہو حق کی. اور اسی طرح چوتھی بات کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ایک دوسرے کو تلقین ہو صبر کی, ڈٹ جانے کی, تکالیف اور مصیبت سہنے کی, برداشت کرنے کی, چیخنے اور چلانے کی نہیں, پیچھے بھاگنے کی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آدمی نقصان سے بچ گیا. تو سورت میں ہم نے پڑھا ترغیب اعمال صالحہ کی طرف اللہ رب العزت نے دی.